ہم بالحکیم انہم لکاذبون. اصل بات یہ ہے ہم نے ان کو حق بات پہنچا دی اور یہ پکے جھوٹے ہیں بالکل بھائی. بات وہ حق بات کون سی ہے جو ہم نے پہنچائی ہے؟ وہ کون سی حق بات ہے؟ وہ حق بات یہ ہے متخذ اللہ من ولد وما کان معہ من الہ متخذ اللہ من ولد. نہ تو اللہ نے کسی کو اپنا نائب مقرر کیا ہے, جیسے لڑکا نائب ہوتا ہے نا باپ کا, ایسے ہی اللہ نے نائب مقرر کر دیا. جیسے کہ نائب اکبر امام حضرت رسول اللہ علیہ وسلم کو لوگ کہتے ہیں نائب اکبر برلے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی کہتے ہیں نائب نائب خدا کا, اور داؤد علیہ السلام کو بھی کہتے ہیں نائب خدا کا. انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا, ٹھیک ہے وہ بھی نائب ہیں پر یہ نائب اکبر ہے. خدا تو کہتا ہے میں نے کسی کو نائب بنایا, کوئی نہ مجھے کسی کے نائب بنانے کی ضرورت ہے, خام خواہ نائب بناتے پھرتے ہیں. متخذ اللہ من ولد ہے, نہ تو اللہ نے کسی کو اپنا نائب مقرر کیا ہے. وما کان معہ من الہ, نہیں اس کے ساتھ کوئی اور الہ ہے. حاجت روا مشکل کشا بگڑی سنوارنے والا, نقصان نفع کا جس کے قبضے میں ہو, اختیار میں ہو نفع نقصان, جس کے قبضے اختیار میں ہو فتح شکر, جس کے قبضے اختیار میں ہو بیماری اور صحت, جس کے قبضے اور اختیار کے اندر ہو اولاد دینا نہ دینا, وہ تو الہ کوئی نہیں اللہ کے ساتھ. کیوں؟ اذا لذهب كل الہ مما خلق ولا على بعضهم على بعض. اگر ایسا ہوتا کہ اللہ کے برابر اللہ کے ساتھ ساتھ اور بھی عاجز و مشکل کشا ہوتے, فتح شکست کے مالک ہوتے, بیماری صحت کے ضامن ہوتے, داتے ہوتے, کل ذہب کل الہ بما خلق, اس وقت ہر خدا اپنی مخلوق کو لے کے جدا ہو جاتا اور آپس میں لڑ پڑتے. آخر کار ولا علی بعضهم علی بعض, ایک دوسرے پر غلبہ پانے کے لیے چڑھائی کر دیتا. اور ایسا ہوا ہے؟ آج تک ایسا نہیں ہوا. ہزاروں لاکھوں سال پتہ نہیں کروڑوں سال گزر گئے ہوں گے, آسمان زمین کو بنے ہوئے خدا معلوم, مگر آج تک ایسا نہیں ہوا کہ چڑھائی کی ہو کسی ایک الہ نے دوسرے الہ پر. جب نہیں ہوا معلوم ہوا سبحان اللہ عما یصفون, جو باتیں یہ لوگ اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں نا اللہ کی ذات ان سے بالکل پاک ہے. اور پھر عالم الغیب و شہادہ ہے, ہر چھپے اور کھلے کا جاننے والا ہے. بہرحال نتیجہ یہی نکلتا ہے فتعالی عما یشرکون, وہ ان لوگوں کے شرک سے والا تار بری اور پیدار ہے. ٹھیک ہو گیا جی, یہاں تک سمجھا کر کے اس انداز سے سمجھاؤ ان کو, اور عذاب ان پر آتا آئے گا, ان پر عذاب ان میں ماننا کوئی نہیں آئے گا عذاب, مگر اپنی طرف سے اتمام حجت تو کر لیا جائے. اتمام حجت کر دیا ہم نے دلائل اس رکوع کے اندر بیان کیے, بلکہ دلائل عقلی علی سبیل الاعتراف من الخصم, خود ان سے پوچھو, خود اقرار کریں گے کہ اللہ یہ سارا کام کرنے والا. اور جب نہ لے کو اس بات کا تمہیں پتہ ہے پھر مانتے کیوں نہیں؟ عذاب کے منتظر ہو؟ عذاب آئے ہاں ہم تو عذاب چاہتے ہیں, کیا بھی عذاب ہم نہیں مانتے. اچھا اتنے دلائل ہونے کے باوجود ان ادھر میں نے شمس دلائل کے بعد جن کا خود انہیں اعتراف ہے اور اپنے منہ سے بولتے ہیں سیقولون للہ, پھر بھی نہ مانے تو واقعی یہ سزا کے لائق ہیں یا نہیں؟ ایمان سے بتاؤ, یہ سزا کے لائق ہیں. پھر جب آپ عذاب کی بات ان سے کرتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں, اندازہ لگا سزا کے لائق ہیں اتنے دلائل کے ہوتے ہوئے پھر نہیں مانتے سزا کے لائق, مگر جب ہم ان کے آگے عذاب کی بات بیان کرتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں. اب آپ دعا فرمائیں, اب آپ دعا فرمائیں, ربی اے میرے رب, اما ترینی ما یوعدون ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین. یہ دعا مان, اے میرے رب جس عذاب کا ان کافروں سے تو نے وعدہ کیا ہے یا وعدہ کیا جا رہا ہے, اگر وہ تو مجھے دکھا دے, یا تو مجھے وہ دکھا دے جب دکھائے گا نا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس عذاب میں اس عذاب کی لپیٹ میں میں بھی آ جاؤں, اس عذاب کی لپیٹ میں کہ یہی میں بھی نہ آ جاؤں. اس واسطے کر کے لا تجعلنی فی القوم الظالمین, اے میرے رب مجھے ان ظالموں میں شامل نہ کیجیے کہ میں بھی ان کی بلا میں پھنس جاؤں گی. یا اللہ ایسا نہ ہو, یوں دعا ماں. معلوم ہوتا ہے کہ جب عذاب آتا ہے نا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نیک بھی بیچ میں پس جاتے ہیں. جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو بلا آتی ہے نا تو عام پھر عام آ جاتی ہے, سب پر آتی ہے, نیک کو بات سب رگڑ جاتی ہے. اور جب آتی ہے اس میں نیک بھی رگڑے گئے, بد خود رگڑے گئے, بد میں تو خیر رگڑ نہیں ہے, نیک جو ہے ان بیچاروں کا کیا قصور تھا. تو مجھے بات والا نہیں آتی, اپنی نیتوں پر اٹھیں گے. یہ ان کی نیت صاف تھی کہ جنت میں جائیں گے, ان کی نیت بد تھی جنت میں جائیں. ٹھیک ہے نا جی, اس واسطے کر کے کیونکہ یہ بھی امکان ہے نا, اس واسطے یا رسول اللہ آپ یوں دعا کیا کریں میرے سے, لا تجعلنی فی القوم الظالمین, یعنی عذاب کے وقت مجھ کو نکال لینا. یا باری تعالیٰ جب عذاب آنے لگے نا ان کافروں پر تو مجھے یہاں سے نکال لینا. چنانچہ ایسی بات ہی ہوئی, جب عذاب کا وقت قریب آ گیا تھا, سال ڈیڑھ پہلے ہی حضور کو وہاں سے نکال لیا. دیکھ لو اوروں کو تو تھوڑی دیر کے بعد ہی آ جاتا تھا نا عذاب, یا حضور ہجرت کر کے سال کے بعد ربیع الاول ربیع الاخر جمعۃ الاولی جمعۃ الاخری رجب شعبان رمضان آ گیا. رمضان آ گیا یعنی ڈیڑھ سال پورا بعد میں ہے جی عذاب آیا ان پر. یہ ڈیڑھ سال تک عذاب نہیں, مگر خدا ڈیڑھ سال پہلے ہی حضور کو نکال لے گیا. یہ ان لوگوں پر عذاب آنے والا ہے تو ابھی سے چلا جا. خدا کا حکم لا تجعلنی فی القوم الظالمین وإنا علی ان نریک ما نعدہم لقادر, جو عذاب آنے والا ہے نا ہم دکھا بھی سکتے ہیں. یا رسول اللہ ہم دکھا بھی سکتے ہیں, ہم اس بات پر قادر ہیں کہ جس عذاب کا ان سے ہم وعدہ کر رہے ہیں نا وہ آپ کو دکھا دیں. ہاں اس کا یہ مطلب نہیں جب انہوں نے عذاب میں مبتلا ہونا ہی ہے, عذاب ان پر آنا ہی ہے, تو ہم تو ان کو دلائل سنا چکے ہیں, ہم ان کو تبلیغ کر چکے ہیں, چلو جی اب بس کر دیں, اب عذاب کی انتظار کریں. نہ آپ اپنا فرض من سے بھی جو ہے نا وہ نہ چھوڑیں, سمجھائیے. ہاں آپ اپنی تبلیغ جو ہے وہ برابر جاری رکھیں, ادفاع بالتی ہی احسن سیئہ, اس کا طریقہ یہ ہے تبلیغ کا, آپ ان کی برائی کو ایسے برتاؤ سے دفع کرو جو نہایت ہی اچھا ہو, یا احسن نہایت ہی اچھا ہو. اگرچہ کفار نہ مانے مگر آپ ان کو نرمی سے جواب دیا کرو, اگر مخالفت کریں صبر کرو. سیاح میں نے برائی جو تمہیں تکلیف دیتے ہیں نا اس کو آسان طریقہ سے بڑی نرمی سے تم جواب دیا کرو, اور اگر تم نرمی سے نہیں جواب دو گے شیطان بگاڑ ڈال دے گا. شیطان تو پہلے ہی دیکھ رہا ہے, موقع تار رہا ہے کہ کوئی ایسا موقع بنے میں ان کے درمیان فساد ڈال دوں. نحن اعلم بما یصفون, ورنہ ہم ان باتوں کو خوب واقف ہیں جو یہ آپ کی نسبت کہا کرتے ہیں, ہمیں خوب پتہ ہے. بہرحال آپ اپنا یہ روش اختیار رکھو, نرمی سے بات کرو, سختی سے بات نہ کرو. تبلیغ مقصد ہے, افساد مقصد ہے, اصلاح مقصد ہے. اور تالی ہمیشہ دو ہاتھوں سے بجتی ہے, ایک ہاتھ سے تالی بجتی نہیں ہے. جب تم نرمی سے باتیں کرو گے وہ سختی کریں گے, کیا بنے گا اس کا کوئی اثر نہیں بنے گا. ہاں آپ یہ بھی دعا کیا کرو, ایک اور دعا سکھائی, رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون, اے میرے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان کے اثرات سے, یعنی وساوس سے. شیطان ایسے ایسے حصے سے ڈال دیتا ہے جن کے ساتھ آپس میں بگاڑ پیدا ہو, ایسی بات نہ آئے. واعوذ بک رب ان یحضرون, اور تیری پناہ میں آتا ہوں میرے رب کہ شیطان میرے پاس کہیں آئے اور بھڑکائیں آ کر کے. ٹھیک بات ہے, کافر اب تو غفلت میں ہیں, نہیں مانتے اور یہ مسلسل نہیں مانیں گے. یہ حتیٰ جو ہے نا یہ متعلق معذور کے ساتھ ہے, یہ اسلوب قرآن ہے. یہ ہے کہ حتیٰ آ گیا نا, کبھی کبھی حتیٰ ماں قبر کے ساتھ متعلق نہیں بھی ہوتا, یہاں متعلق اس کا موضوع ہوتا ہے. میں نے اسلوب بیان میں لکھوا دیا ہے، کتاب تو نہیں ہے نا، اسے میں نے یہ لکھوا دیا ہے. ہاں حتیٰ جو ہے نا اس کا متعلق موضوع ہے. پہلے یعنی یہ کام مسلسل ان کا نہ ماننے کا، یہ کام مسلسل جاری ہے ان کا اور یہ چلتا رہے گا مسلسل اسی طریقہ سے. حتیٰ اذا اخذنا مترفیہم من العذاب حتیٰ اذا جاء احدہم الموت قال رب ارجعون. کافر غفلت میں یہ اسی طریقے سے بات نہیں مانیں گے، نہیں مانیں گے، نہیں مانیں گے. مسلسل یہ ان کا یہ طریقہ اور یہ روش ان کی یہ جاری رہے گی، یہاں تک اذا جاء احدہم الموت، جب ان کافروں میں سے کسی کو موت آ پہنچتی ہے نا، اس وقت پھر دکھائی جاتی ہے آگے جنت. خوش ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ تو نے چونکہ توحید نہیں نہ مانی اس سے تو محروم ہو چکا، کہاں سے آج تو اس سے محروم ہو چکا، پھر یکدم دوزخ سامنے آ گیا. ڈرتا گیا، یہ کیا ہوگا، یہ کیا بلا ہو جائے گا، کیوں یہی تیرے لیے ہمیشہ ٹھکانا ہوگا اور اسی میں تو رہے گا. اللہ اس وقت کہے گا ربا رب ارجعون، اب کہے گا رب ارجعون، اے میرے رب مجھ کو واپس لوٹا دے، واپس لوٹا دے، واپس لوٹا دے. یہ جمع جو ہے نا یہ تکرار کے لیے ہے. ہاں ارجعون کا میں نا واپس لوٹا دے، واپس لوٹا دے، واپس لوٹا دے، بار بار کہے گا. تاکہ لالی عمل صالحا فیما ترکتک اللہ، اے لالہ یقین کے لیے ہے، یہاں لالہ یقین کے لیے ہے، یقینا جس دنیا کو میں چھوڑ آیا ہوں پھر واپس جا کر اس میں نیک عمل کروں گا. یا مجھے چھوڑ دینا، واپس جا دو، اب واپس جا دو، اب جی واپس جائے جی، اب واپس جا دو. ہائے ہائے ہائے، تب اس سے کہا جائے گا، فرشتے کہیں گے کلا ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں یہ جو مسئلہ رجعت والا ہے نا، جیسے سی اے بھی کہا ہے رجعت کے، یہ جو مسئلہ رجعت والا ہے نا، ان مسئلہ رجعت ہے، یہ واپسی والا مسئلہ، سی اے واپسی کے رجعت کے قائل ہیں، حضرت علی گئے پھر واپس آئیں گے، حسین گئے واپس آئیں گے، یا حضرت علی گئے پھر واپس آئیں گے، ان کا ہاں عقیدہ ہے رجعت والا. یہ رجعت والا مسئلہ کالے متون، یہ ایک ایسی بات ہے جو صرف وہ یہ کہہ ہی رہا ہے، صرف کہہ ہی رہا ہے، ورنہ تو اس کی آج قبولیت کوئی نہیں، خدا نہیں سنتا ان ایسی باتوں کو. رجعت والا مسئلہ بس اپنے پاس ہی رکھو، بس تو نے منہ سے نکال دی بات تو نکال دی، بس اس کے آگے یہ ہے کہ خدا اس تیری بات کو قبول کر لے، یہ ہونے کا نہیں، یہ ماں فضول بات ہے جسے وہ کہہ رہا ہے، اپنے منہ سے صرف کہہ رہا ہے، بکری تو ایسے بکتا ہے تو کہیں ایسی درخواستیں بھی منظور ہوتی ہیں لوگوں کے مرنے کے بعد. من ورائہم، جب لوگ مر جاتے ہیں اس کے بعد برزخون، ایک اور عالم برزخ ہے جس کے باعث یہ واپس نہیں آ سکتے، جس طریقہ سے کہ اب اس دنیا میں ہم آئے ہوئے ہیں، اس سے پہلے کون سا عالم ہے جی، عالم بطن ماں کے پیٹ میں، جتو آئے جو اتو مر جاتے ہیں، لوگ گالی دیتے ہیں، لوگ گالی دیتے ہیں، اور شالا جتو آئے اتو ہی بڑے واپس، یہ گالی ہے کہ نہیں، جس طرح یہ گالی ہے تو عالم برزخ سے واپس دنیا میں آنا یہ گالی نہیں، سوچ ہمیں غور کرو، جس طرح آج کل لوگ گالی دیتے ہیں، اور شالا جتو نکلا اتو ہی بڑے، یہ گالی سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تم، یعنی اس جہان سے ہم آئے ہیں، سارے ہی آئے ہیں، بڑے بڑے بزرگ بھی آئے ہیں، ہمارے جیسے بھی آئے ہیں، اور گندے سے گندے بد سے بد بندے بھی آئے ہیں، اسی رستے سے آئے ہیں نا جی، عالم وطن سے. تو اب اگر کوئی کہہ دے آپ کو شالا جتوں نکلے اتو ہی تو بڑے ہیں، یہ گالی ہے کہ نہیں، تو گویا کہ اس عالم سے واپس پہلے عالم کی طرف جانا اس کو گالی سمجھتا ہے بندہ، تو پھر عالم برزخ سے نکل کر کے پھر دنیا میں آنا، یہ تو ہوگی نا تعریف، یہ تعریف ہو گئی، یہ تعریف نہیں حقیقت میں. اب آپ سوچ رہے ہیں، پہلا عالم اروا، اس کے بعد عالم پتن، اس کے بعد پھر عالم دنیا، پھر عالم برزخ، اس کے بعد پھر عالم عالم، جو اس جہان سے نکل گیا پھر اس جہان میں واپس نہیں آتا. ومن ورائہم برزخ، لوگوں کے مرنے کے بعد ایک پردہ رہے گا، یعنی ایک عالم برزخ ہے جس کے باعث یہ واپس نہیں آ سکتے. الا یوم یبعثون, یہ اس دن تک کہ قیامت میں اٹھ جائیں گے دوبارہ زندہ ہو کے. وہ برزخ ہے یعنی حاجز بینہم و بین الدنیا, ان کی اور دنیا کے درمیان وہ آ رہا ہوا ہے. یہ لوگ جو ہے نا وہ اس دنیا کی طرف واپس نہیں آ سکتے کہ وہ درمیان میں حجاب آ چکا ہے, وہ پردہ آ چکا ہے عالم برزخ کا. پھر جس وقت تو کہ سور پھونکا جائے گا, پھر آنا پھر سور سور پھونکا جائے گا, تو اس دن لوگوں کے درمیان لا انصاف بینہم یومئذ ولا یتساءلون, یعنی لا نفع انصاف انصاف بینہم, کوئی فائدہ کوئی اثر نہ رہے گا رشتے ناطے کا آپس میں. ولا یتساءلون, نہ آپس میں کوئی کسی کو پوچھ سکے گا, ایک دوسرے سے اپنی نفس و نفسی پڑی ہوگی, بلکہ پوچھنا تو بجائے خود رہ گیا, وہاں سے بھاگے گا. یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ و صاحبتی و بنیہ, پوچھنا تو دور کی بات ہے, وہ تو دیکھتے ہی بھاگے گا کہ کہیں میرے سے کوئی مطالبہ نہ کرنے میں, جن کے حقوق مارے ہوئے ہیں. انصاف نسب رشتے تعلقات, رشتہ خواہ پیری مریدی کا ہوئے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں, رشتہ استادی شگیردی کا وہ بھی ہوئے, اور رشتہ یہ جو رشتے ناطے ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کا دادے نانے کا, وہاں کوئی نہیں پوچھے گا. پھر کیا ہوگا, فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون تلوح وجوہہم النار وهم فیہا کالحون. جس کے نیک اعمال کا پلہ بھاری ہوگا وہی ہے اصل میں جن کی محنت برابر ہوئی, اور جن کے نیک عمل ان کا پلہ ہلکا ہوا معمولی سے ہوئے, ایسے ہی لوگ جنہوں نے نقصان اٹھایا ہے اپنا جہنم میں ہمیشہ رہیں گے, ان کے چہروں کو جہنم کی آگ جھلس دے گی, تلفہ ہو جھلس دے گی, وہاں بھی آکال ہوں, اس میں ان کی شکلیں بگڑ جائیں گی, بربوئے ہو جائیں گے. ہاں جی, جو کافر ہوں, میں نے یہ بھی اسلوب بیان کے اندر لکھا ہے کہ قرآن شریف کے اندر وہ صرف دو شخصوں کا ذکر آتا ہے, دو ہاتھوں کفر اور ایمان, کافر ایسا ہوگا مومن ایسا ہوگا, درمیان میں جو مومن ہوگا اور بد ہوئے ہو اس کا نہیں بیان کرتا خدا, اللہ کہیں کہیں آ جائے تو بات اکثر اصل قرآن کا یہ ہے نا, کفر اور اسلام میں فرق ہوتا. باقی اس کے متعلق یہ حدیث میں آگے تشریح موجود ہے, جو زنا کرتا ہے اس کا یہ حال ہے, تو قاتل ہے تو اس کا یہ حال ہے, جو چوری کرتا ہے اس کا یہ حال ہے, یہ ساری باتیں وہ بیان کرتا ہے. یہاں تو یہ عقیدے کی کتاب ہے, قرآن شریف عقیدے کی کتاب ہے, عقیدہ ہے کفر ایمان, شرک چھوڑو ہے جی, خدا کی وحدانیت کے قائل ہو جاؤں. اس واسطے کر کے یہاں یہ جو خساق ہم کہتے ہیں ان کے احوال کا اس میں بہت کم ذکر ہے, کہیں کہیں ہو سمجھے نہیں, اسی واسطے کر کے یہ چونکہ قاعدہ ہے کہ کافر اور ایمان مومن کا فرق بتا رہا ہے, اسی واسطے کر کے ہم وہاں یہ کہتے ہیں, اور جہاں ذکر آتا ہے من یقتل مومنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ وآلہ, یہ کافر کے بارے میں ہے, جس کافر نے قتل کیا مومن کو متعمدا سمجھے نہیں جی, اس کی سزا ہمیشہ جہنم میں ہے, یہ آئی اسی مقام پر ہے جہاں کافروں کا اور مسلمانوں کا آپس میں تقابل ہے. ٹھیک ہے نا جی, تو علماء نے ایک یہ جواب بھی دیا اور بھی جوابات دیے ہیں, مگر یہ بالکل آسان جواب ہے, قرآن کی طرز یہی ہے کافر اور مومن ان کے درمیان فرق بتانا, کفر اور ایمان کے درمیان فرق بتانا, قرآن کہتا ہی ہے. باقی ان فاسقوں کو مطالعہ جو مومن اور فاسق ہیں ان کا حدیث سے معلوم ہوگا, یا مقا یا خط پر مبنی ہے. جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جھلس دے گی اور اس میں ان کی شکلیں بگڑ جائیں گی, پھر یو قالو لہم مقدر نکالو, یو قالو لہم ان سے پوچھا جائے گا, اب سناؤ بیلیوں اب سناؤ کیا حال ہے, بری شکل میں نے کہا ان کی شکلیں بگڑ جائیں گی, اچھا جی اب سناؤ کیا حال ہے, بڑی تنگی ہے بڑے اوکھے بڑی تکلیف ہے, اچھا تکلیف ہے کیوں بھائی, الم تكن آیاتی تتلا علیکم فکن تم بہا تکذبون, کیا تمہارے سامنے میری آیتیں نہ پڑھی جاتی تھی؟ کیوں نہ پڑھی جاتی؟ ضرور پڑھی جاتی تھی, ضرور سنائی جاتی تھی, مگر پتہ ہے نا کن تم بہا تکذبون, تم فوراً اسے سن کر سمجھ کر جھٹلاتے بھی تھے نا, اب سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور سناؤ, پھر کہیں گے لوگ بنا غلط بتا رہے نا شکوت نا کنڈا کو منوالی, یہ ہمارے نام ہماری کم بختی ہم پر غالب آ گئی تھی اور ہم گمراہ تھے, ہم گمراہ لوگ تھے, ربنا اخرجنا منہا, اے ہمارے رب اب تو ہمیں کسی طرح اس دوزخ سے اب نکال دینا, فین ادنا فین ظالمون, اب اگر ہم دوبارہ گناہ کریں گے تو بے شک ہم قصوروار رہیں. کیسے گر گرا کے باتیں کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا جواب دیں گے؟ استغفیا بلا تکلمو خبردار سب بکو نہیں, دور ہو جاؤ, دورے دور ہو جاؤ, ہمارے سامنے سے ہٹ جاؤ, اسی جھنڈے میں رہو گے, ہم سے بات مت کرو, چپ, زبان کھینچ لوں گا نہیں, چپ. کیا بات ہے, اتنا کیوں سختی ہے؟ یہ رام چندر نے ہی آیت پڑی تھی, بڑا خدا بڑا بے رحم ہے, جن ذرا رحم نہیں ہوتا وہ بےچارے اتنی تکلیف میں پڑے ہوئے ہیں, اور کہتے تھر تھر تھر تھر تھر ہیں, کہتے چپ, زبان کھینچ لوں گا نہیں تو چپ, کر بڑا بے رحم ہے. آیا آیا خبیصہ, ساری زندگی میں اس کی تبلیغ کر کر کے ساری زندگی گزر گئی ہے نہیں, الٹا ہلا دیتا رہا موحدین کو تبلیغ کرنے والوں کو, وہ بے رحمی نہیں, اب بے رحمی یاد آ گئی والعیاذ باللہ. ہاں آگے فرماتے ہیں, کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین فاتخذتموهم سخریا حتى انسوكم ذکری وکنتم منهم تضحکون. کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ میرے بندوں میں سے ایک فرقہ تھا جو مجھ سے یوں عرض کیا کرتا تھا تمہارے دکھانے کے بعد, ہے تم دکھاتے تھے, تم تکلیفیں دیتے تھے, وہ بیچارہ فریق جو ہے نا وہ میرے سے پھر آجیاں کرتا زاریاں کرتا گر گراتا, کہتا ہے ہمارے رب ہم ایمان لائے تو تم ہم کو بخش دے, ہم پر رحم فرما کیونکہ تو بہتر رحم کرنے والا ہے. وہ یوں دعائیں کرتے تھے, جب وہ یہ دعائیں کرتے تھے تو تم پتہ ہے آگے اس کے جواب میں تم سن کر کے کیا کہتے تھے؟ فاتخذتموهم سخریا, تم نے ان کا ماحول اڑا لیا, بنا لیا مذاق بنا لیا تم نے اس کو, وہ دعا کر رہے مذاق کیا لیا, تم نے مذاق بنا لیا. حتی انسوکم ذکری, یہاں تک کہ تمہارے اس مذاق کے مشغلے نے تم کو میری یاد ہی بھلا دی, یعنی ان کی عداوت اور مخالفت میں پڑھ کے ہمیں بھول گئے. وکن تم منہم تضحکون, تم ان سے ماحول ہی کرتے رہے اور وہ بےچارے صبر کرتے رہے, تم ماحول کرتے رہے وہ صبر کرتے رہے. اور اب دیکھو, انی جزیتہم الیوم بما صبروا انہم ھم الفائزون, دنیا میں تم جن سے مسخرہ کرتے تھے آج میں نے ان اپنے نیک بندوں کو ان کے صبر کا یہ صلہ دیا, کیا انہم ھم الفائزون, وہی اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے. پھر منکرین قیامت سے ماں زجر و توبیق کی بنا پر اللہ اس وقت ان سے پوچھے گا, کالا یعنی کال اللہ کم لبستم فی الارض عدد سنین, سناؤ اے او دوسیوں کم لبستم فی الارض عدد سنین, بھلا تم برسوں کی گنتی سے زمین میں کتنے عرصہ رہے ہو گئے؟ سناؤ وہ آگے کیا جواب دیں گے؟ لبسنا یومن آباد یوم فصال العادین, بہت رہے ہوں گے تو ایک دن رہے ہوں گے, لو ایک دن رہے ہوں گے یا ایک دن سے بھی کم, کوئی خواب کی بات ہے؟ خواب کی بات, خواب آئی ہے اس بات اس نے کہا کہ چلو ایک دن رہے ہیں, سچ مچ یہاں رہے ہیں, یہاں کاروبار کرتے رہے ہیں اور یہاں بہت کچھ انہوں نے زمین کو آباد کیا تھا, تجارتیں کرتے تھے, کھیتیاں باڑیاں کرتے تھے, کاروبار کرتے تھے اور ہر طرح کے کاروبار میں ترقیاں کرتے رہے ہیں, اتنی مدت گزر گئی, کسی کے 60 سال, کسی کے 70 سال, کسی کے 80 سال, کسی کے 100 سال ہیں. پھر کہتے ہیں کہ ایک دن گزرا, یاد دن سے بھی کم گزرا, اس ہولناکی کی وجہ سے ہمیں تو یاد کوئی نہیں. فص الحاد دین, شمار کرنے والے جو فرشتے ہیں ان سے پوچھے, وہ کچھ کرتے رہے ہیں, شمار کچھ لکھتے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جواب دیں گے, الا بسم اللہ کلیلا, اتنا تو نہیں جتنا تم کہہ رہے ہو کہ ایک دن دو دن والی بات تو غلط ہے, اتنا تو نہیں, بہرحال پھر بھی تھوڑی مدت ٹھہرے ہو, تھوڑی مدت ٹھہرے ہو, یعنی اس آخرت کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت ہے, آپ خود سوچ لیں. لو انکم کنتم تعلمون, کیا یہ اچھا ہوتا اگر تم دنیا کا یہ چند روزہ ہونا یہ پہلے ہی سے جانتے ہوتے تو پھر میری بات مان لیتے, میرے رسول کی مان لیتے, پھر یہاں ایسا نہ حالات ہوتے جیسے اب تمہارے اوپر گزر رہے ہیں. افا حسب تو انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, اور کیا تم نے یہ خیال کر رکھا تھا کہ میں نے تمہیں بے فائدہ بنایا ہے, بس بنایا, ربا تو پیدا کر دے ہمیں, اس کے بعد ہم جو مرضی کرتے کریں, کہ تمہیں کوئی بنایا جو ہے کیوں بنایا, کیا وجہ تھی تمہیں بنایا؟ جی نہیں جی, تم نے تو کسی بات کے لیے بنایا, صرف نبی پاک کی خاطر بنایا تھا, ہمیں اور کس بات کے لیے تم نے بنایا تھا؟ تم نہ ہو تو اپنے محبوب اپنے معشوق آتے ہیں, اپنے معشوق عشق وادیاں تو سر لگائی ہیں سنو بھائی رہنے, اگر یہ بات ہونا سچی تو آنکھا میں لوگ کہہ سکتے ہیں تو سر آشی کیا میں شکا نہیں ہیں, ہمیں جو سنو دو دو پاس گیا نہیں کہہ سکتے ہو, یہ اس طرح کے لیے نہیں بنا, یہ عشق کی مشوقی کوئی نہیں, خدا نے حضور کو پیدا کر کے خدا اس پر عاشق ہو گیا, یہ تو بکواس جو کہے کہ اللہ میرے پر عاشق یا میں اللہ پر عاشق, یکفر کافر ہو جاتا ہے وہ بندہ. ہاں بے فائدہ نہیں بنایا, تمہیں کیوں بنایا ہے؟ تمہیں بنایا اس واسطے کر کے لیابدون اے لیوحدونی, تاکہ تم مجھے وحدہ لا شریک مانو, اس واسطے تمہیں بنایا, ہبس نہیں بنایا, تم نے وہاں سمجھا بیکار بنایا گیا, اور پھر تم نے یہ بھی سمجھا تھا ہم نے کوئی رہنا رات ہو جاؤں ہمارے پاس واپس نہیں لوٹائے جاؤ گے. یہ ہے جو کہ تحویل اخروی کی حالات اگلے جو ہے نا بیان کیے, نہ مانو گے تو یہ حال ہوگا. تو آخر میرا کہنے کا مطلب کیا ہے؟ میں نے اتنی لمبی چوڑی تقریر کی ہے, کیا مطلب میری تقریر کا؟ کوئی سمجھ بھی آئی ہے؟ یہ گھکے سمجھ آئے ہیں. سنو, فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا ہو رب العرش الکریم, خلاصہ اس ساری صورت کا یہ ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات جو بادشاہ پر حق ہے, بے فائدہ کام کرنے سے بری ہے اور بالا تر ہے, لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں, رب العرش الکریم بڑے تخت شاہی کا وہ مالک ہے, یعنی آپ ہی مالک ہے, کسی کے حوالے کچھ نہیں کیا, سب کچھ آپ ہی ہے, لہذا قضائے حاجات میں اسی کو پکارو, فدعوہ خاصتاً, اسی کو پکارو, اور طلب مغفرت بھی اسی سے کرو, اور کسی سے طلب مغفرت مت کرو, قضائے حاجات میں پکارو, حل مشکلات کے لیے پکارو, غائبانہ معاف کر اسباب امور میں اسی کو پکارو. کیوں؟ من یدعو مع اللہ الہاً آخر فانما حسابہ عند ربہ, جو شخص خدا کے ساتھ بھی کسی اور معبود کو اپنی حاجت روائی کے لیے بلاتا ہے تو اس کے رب ہی کے پاس اس کا حساب کتاب ہوگا, کس منہ سے جائے گا؟ کوئی شرم حیا ہے؟ حالانکہ لا برہان لہ بھی, اس کے پاس اس شرک کرنے کی کوئی دلیل بھی تو نہیں ہے, وہاں حساب کتاب جب ہوگا تو وہاں کیا خیال ہے تیرا؟ خدا کے آگے کس منہ سے پیش ہوگا؟ وہاں تو کیا سمجھتا ہے تجھے کامیابی ہو جائے گی؟ ان اولائک ھم الکافرون, مگر یہ معلوم ہے کافروں کو تو کسی طرح بھلا ہوگی نہیں. قد افلح المؤمنون, شروع میں آئے جو مومن ہوں گے وہ تو ہے کامیاب, ان کی محنت برابر, اور لا یبل الکافر خاطر پر فرمایا لا یبل الکافر, کافر جو ہے نا ان کی محنت والا بن رہے. قدم فی الحال مومنوں شروع ہے, اخیر میں ان کافر فلا نہیں ہوگی. اس واسطے کر کے جب کافر نہیں نہ کامیاب ہو سکتے ہیں, مانو خدا کو اور خدا ہی سے مانگا کرو, خدا کو مانو خدا سے مانگو. ہاں پھر رحمان کا خیر الرحمین, اے مخاطب یہی دعا کر, اے میرے رب میری درد سے معاف فرما دے, میرے حال پر رحم فرما دے. وان تخیر الرحمین, کیونکہ تو آپ ہی ہے تیری رحم فرمانے والا. اللہ یہ بات ہے. خلاصہ کیا ہوا جی, اس زلزلے اور عذاب سے جو کہ ان زلزلۃ الساعۃ شر عظیم جو آیا تھا سورۃ حج میں, اس زلزلے اور اس عذاب سے بچنے کے لیے تین باتوں کی تمہیں نصیحت کی ہے, شرک نہ کرو, ظلم نہ کرو اور احسان کرو. تین باتیں تمہیں بتائی ہیں, اور نئی نئی رسمیں جو تم جاہلانہ نکالی ہوئی ہیں یہ بھی نہ نکالو, ختم کرو. وہ رسوم جو ہے نا وہ بہت ساری ہیں, میں نے کچھ تھوڑی سی یاد کی ہیں, اور آج کل بھی وہ ایسے مولوی ہیں جو ہمیں صحابہ کے اوپر بھی تہمت لگانے سے نہیں رہے. تو کسی صحابی نے کہا, کوئی صحابی ہے اس کے پاؤں میں موچ آ گئی, موچ آ گئی. میں نے کہا کہ سب سے اہم آدمی جو ہے نا اس کا تو درکار تھا. میں نے کہا وہ محمد آپ موچ ہو گئے. حالانکہ یہ جاہلیت کی رسم ہے جی, ابھی میں نے یہاں لکھی ہوئی ہے, وہ کچھ رسمیں تھوڑی تھی اور باقی پوری کاپی ہے اس کے اندر سارے لکھے ہوئے. یعنی مطلب یہ وہ باتیں جو اس زمان دور کی تھی جاہلیت کے دور کی, اب وہ اسلام میں کہتے ہیں اور صحابہ پر تہمتیں لگاتے ہیں. جیسے بلال ابن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ اس کے اوپر تہمت لگائی, آ کر کے وہاں حضور کے قبر کے اوپر لٹ گیا اور کیا کچھ کہنے لگا, بارش کرو جی یہ کرو جی وہ کرو. تو میں نے جب کہا کہ وہ جنگلی کہنے لگا, بلال ابن حارث کی جنگلی کیا گیا. میں نے کہا بلال ابن حارث کی طرف تم نسبت کرتے شرک کی, مشرکانہ کام کیا اس نے. اسی طریقے سے حضرت ابن عمر کی طرف شرک کی نسبت کرتے ہیں کہ مشرکانہ کام, نئی رسمی جن کے خدا نے رد کیا تم ان کی طرف نسبت کرتے ہو, کوئی تو شرم حیا کرو جی. مگر یہ حال آج کا ان لوگوں کا ہے. اور میں نے وہ رسمی جمع کی ہے, پوری فہرست بنائی ہے, ان شاء اللہ کرے گا چھپ جائے گی, لوگوں کو سمجھ آئے جو اس دور میں مشرکانہ کام سے ہم اب کر رہے ہیں یا اس کی نظیر ہم کر رہے ہیں, اس کی مثال ہم کر رہے ہیں. اور پھر حدیث سناتے ہیں, خود شکر الحمدللہ وہ ایک ہے امر یوم اللہ ابن سنی کا, اس کے اندر یہ تین چار جگہ بھی یہ روایت لکھی ہے موج آنے کی ابن عمر کی, تین چار جگہ. مگر اللہ تعالیٰ خوش رکھے اس شخص کو ہے جی, اس نے نیچے آشے میں لکھ دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ روایت غلط ہے, اس کا فلاں راوی ہے جی. امر یوم اللہ ابن سنی کی ان کی کتاب ہے امر یوم اللہ, اس میں لکھا ہوا. وہ موج آ گئی تھی حضرت ابن عمر کو, تو اس کے بعد کسی نے کہا کہ جی آپ نے زیادہ جو محبوب کی نہیں ہستی ہے اس کو تو کہا, انہوں نے کہا محمد آپ موجود ہو گیا. اکل پارٹی انہوں نے بنایا, انہوں نے بنایا اکلا نے اگلا نے دیکھ بھال بنائی ہے تو انہیں لکھی ہے, لکھ کر کے شکر الحمد للہ اس کی تبدیلی ساتھ کر ہمیں جو ہماری کھا گئی ہے. میں نے کئی جگہ یہ چیز دیکھی, میرے پاس سند نہیں تھی, میں نے کہا سند نہیں دیکھتے یار. اب وہ سند لانے لوگوں کے عوام کو لوگ کہتے ہیں, بڑے بڑے اللہ میں تقریریں کرتے ہیں, سچیتوں پر تقریریں کرتے ہیں اور یہ باتیں باتیں پیش کرتے ہیں. دیکھو جی حدیث کیا آتا ہے, حدیث شکر الحمدللہ وہ کتاب مل گئی. وہ جب دیکھا ان کی دوارت کیا, یہ دھڑلے تھے میزوں کی زینت بنائی انہوں نے. میں عرب سے لایا تھا, میرے پاس ہے ہم ریڈیو میں سنی رہتے حضرت مولانا محمد طاہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کے بعد وہ کتاب میں نے دیکھی تھی, میں نے اس سے نوٹ کیا تھا, مگر وہ صحیح طور پر وہ پرانی چھپی ہوئی تھی, اچھی طرح میں استفادہ نہیں حاصل کرتا. اب تو یہ نئی چھپی ہوئی شکر الحمد للہ پر موت میں. ہاں جی مختصر خلاصہ کیا ہوا جی, سنت تو مومنوں کا معبود ایک اللہ ہے, قضاء حاجات اسی کو پکارو, مغفرت بھی اسی سے مانگو. سورت مومنون میں دلائل عقلیہ نقلیہ کے ساتھ بیان ہو چکا, اللہ کے سوا کسی کو پکارنا منع ہے اور کسی اور کی نظر نیاز بھی منع ہے. اچھا سورت سورت نور میں بتایا تمہارے مقتدا پر منافقون اور مشرکون جھوٹی تومتے لگائیں گے تمہارے مقتدا پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جھوٹی تومتے لوگ لگائیں گے تاکہ لوگ اس پر بدظن ہوں. جب بدظن ہوں گے جب یہ تقریر کرنے کھڑا ہوگا لوگوں سے تو وہی آدمی ہے اور تیرے تو گھر والیوں پر کنٹرول کوئی نہیں تیرے گھر والیوں بدماش تو ہمیں تقریر کرنے آیا پہلے اپنے گھر کو تو سنبھال اس قسم کے بکواسات کریں گے سمجھے بدظن ہو جائے اور دعوت توحید کا وہ کھٹائی میں پڑ جائے وہ سنے گا ہی نہیں ایسے حرامی لوگ تھے وہ مشرق اور منافقین آپس میں انہوں نے ایک رسم بنا لی انہوں نے کہا کہ ایسا طریقہ اختیار کرو یہ کہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے کسی صورت میں جس اس کی تقریب مؤثر ہوتی ہے ایسے کسی کی تقریب مؤثر نہیں کیوں نہ مؤثر خدا کا کلام وہ تو لوگوں کے ذہن بیٹھ کر انہوں نے اور کوئی ان کو داؤ نہ لگا یہ داؤ لگایا سمجھے نہیں اس بات سے کر کے فرماتے ہیں کہ تمہیں کچھ قوانین چند بتاتے ہیں ہم جو پہلے جاہلیت کے دور میں ایسے قوانین نہیں تھے اب ہم آپ کو قانون بتاتے ہیں کچھ جس کے ذریعے تمہارا معاشرہ اصلاح پذیر ہو جائے گا جب تمہارا معاشرہ اصلاح پذیر ہو جائے گا معاشرہ تمہارا ٹھیک ہو جائے گا پھر اس کے بعد مجال ہے کسی کو تہمت لگانے کی پھر تہمت نہیں لگا سکیں گے مدر کا اس کا ڈٹ کر بیان کیا جاؤ مذہب تو عید کا بتانا ہے وہ رولے اٹکانے کے لیے ایسے ایسے کرتوت کرتے ہیں پھر سمجھایا یہ اصلاح معاشرے کے لیے تمہیں ایک پوری صورت لا دے گی صورت نور اس کے اندر دو حصے ہیں جی پہلے حصے کے اندر یہ بیان ہوگی قوانین چار بیان ہوں گے سورت مشتمل ہے اوپر ایک تمہید کے اور مقصد کے اور خاتمے کے اس سورت کی کتاب کی اہمیت یہ بیان ہوگی اور چار قوانین بیان ہوں گے اصل مقصد بیان ہوگا واقعہ عشق یہ بیان ہوگا اور اس کے بعد اصلاح معاشرے کے لیے آٹھ قوانین بیان ہوں گے اصلاح معاشرے کے لیے آٹھ قوانین بیان ہوں گے اس کے بعد پھر مسئلہ توحید کو بیان کیا جائے گا اصل مقصد ہمارا اشاعت توحید ہے اور یہ اصلاح معاشرہ اس واسطے کر کے قوانین بتائے ہیں تاکہ تمہارا معاشرہ جب درست ہو جائے گا لوگ تو مت نہیں لگائیں گے تمہارے اوپر مثلا توحید کا اجاگر ہو جائے گا اس کے بعد پھر منافقوں کے حالات بیان کر کے پھر قوانین بیان کیے جائیں گے پھر چار قوانین بیان کیے جائیں گے پھر منافقوں اور مسلمانوں کا اتیاز بتایا جائے گا ان منافقوں کے کیا کام ہے نشانیاں کیا ہیں نشانیاں بتائی جائیں گی یہ منافق ہے اور یہ مومن ہے اور اخیر مسلم مسئلہ توحید کا بیان ہوگا کیونکہ اصل مقصد ہے یہ ٹھیک ہے جی سورتم حال ہی سورتم یہ آئندہ مال سید اللہ علیہ کو یہ مانا کرے گا مال سید اللہ علیہ کو یہ جو تم پر آگے پڑھا جائے گا یہ ایک سورت ہے ہم گنگا جسے ہم اتار رہے ہیں یہ ماضی ہے نا ہے تو ماضی مگر یہ حال تو ماضی ہے ہم آگے اتار رہے ہیں بفر بنا یہ دستور العمل ہم ہی باندھ رہے ہیں ہمیں مقرر کر رہے ہیں یہ دستور عمل ہم ہی مقرر کر رہے ہیں وہ ہم گرنا دیا آ جاتے بجنات اور اس صورت میں چند کھلے کھلے احکام ہم ہی اتار رہے ہیں لعلکم تذکرون، تاکہ تم مسلمان ان کو یاد رکھو یعنی ان پر عمل کرو اور کفار کی تہمتوں سے بچے رہو. یہ ساتھ کہو ٹھیک ہے نا، وہ مقصودی تجربہ آگے بڑھ رہا ہے، تاکہ تم ان کو یاد رکھو کیا مطلب، یعنی ان پر عمل کرو اور عمل کر کے کفار کی تہمتوں سے بچے رہو. پھر اشاعت مسئلہ توحید میں رکاوٹ نہ لے گی ٹھیک ہے نا، ایسے انداز بتا رہا ہوں. ہاں پھر مسئلہ اشاعت توحید میں رکاوٹ نہ لے گی. ہاں وہ کون سے احکام ہیں؟ پہلا حکم یہ ہے الزانی تو الزانی فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم عمارة بدون دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزانية والزاني وہ زنا کرنے والا مرد، وہ زنا کرنے والی عورت ہو جو مسلح ہو، یہ الزامات ہی ہے. وہ زنا کرنے والا مرد ہو، وہ زنا کرنے والی عورت ہو جو مسلح ہو. کیونکہ جو موسم ہے اس کا مطلب میں چھٹے کے بارے میں بیان کرتا ہوں. یہ حکم اللہ، اس میں اللہ کا حکم ہے، وہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ رجم کرو. اس کے مطابق اللہ کے حکم کے مطابق رجم کیا جائے، نہیں یہودیوں کا حکم. یہ بکواس کرتے ہیں جن لوگوں نے لکھا ہے کہ یہودیوں کی طرف سے ہم کو رجم کر دیں گے، بلکہ یہودی بولتا ہے رجم سے ایک اطلاع جاتا ہے. یہ اتنی کھوپڑی والے مفسر پیدا ہو گئے اور ہم جھگڑ رہے ہیں آپس میں، ایک دوسرے کی ناراضگیاں لے رہے ہیں، پہلے دوست تھے اب دشمن بن گئے. تو قرآن تو نہیں سمجھتے تو خواہ مخواہ کیوں گالے کرتے ہو؟ دیا حکم اللہ ہے، دیا حکم یہود نہیں، یہودیوں کا حکم نہیں تھا، خدا کا حکم اس میں موجود رکھا جا. وہ رجم کیا گیا، حضور کے حکم سے کیا گیا، خدا نے فرمایا تھا ہے جی آج جانو کیا تم میں نے آج جانو میں ان کو جانو بنے میں تم کیسے میں نے حکم کا حکم میں نے بول کیسے انصاف کرا دیا. حضور نے رجم کا حکم دیا تھا کہ نہیں، یہ انصاف تھا یا بے انصافی تھی؟ نے تو خدا کو بھی بے انصاف بنا دیا. مفسر بنے پھرتے ہیں، علامہ فرائی صاحب ہیں، کون صاحب ہیں، بہت بڑی سی تھی ان کی، خاص کر جماعت اسلامی کے اندر تو ان کو کوئی وہ کچھ ہوئی بڑا مفسر ہے جی. ہاں اور ان کا جو ہے امینا سلسلہ ہے، سلسلہ نہیں یہ انتشاری ہے، مزید صاحب جی کسی اپنے اغراض کے وجہ سے باہر نکل لیا، پوری موجودگی کا جی غیر محسن زانی مرد میں سے اب یہ مانا کرو کہ میں نے جو کر رہا ہوں اس مانے کو پکے رکھو، غیر محسن زانی مرد اور عورت یہ من یاد رکھو، غیر محسن زانی مرد اور عورت میں سے ہر ایک کو بعد ثبوت سے ہی مل جانے کے یہ رہے ساتھ کو. ہاں یہ نہیں کسی دوران سے آپ چل رہے لگاؤ پڑے. ہاں غیر محسن زانی مرد و زن میں سے ہر ایک کو بعد ثبوت شری مل جانے کے سو سو دن لے مارو، دن رانی ہوتا دن ہے وہ پہلا سو سو دن لے مارو، اور تم کو ان دونوں پر حد جاری کرنے میں کسی قسم کا ترس اور رحم نہ آوے. بیچارے نہ آئیں گے یہ بیچارا سو سبھی مارو، اور تم کو ان دونوں پر حد جاری کرنے میں ان دونوں پر حد جاری کرنے میں کسی قسم کا ترس نہ آوے رحم نہ آوے. مگر سو دن میں مارنے کے لیے ایک شرط ہے، وہ کون سی شرط ہے؟ ولا تاخذکم عمارۃ فی دین اللہ، بشرط یہ کہ تم اللہ کے حد مقرر حد لگانے میں دین قانون، یہاں دین کا معنی قانون، اللہ کا دین